hűszéllel vár reggel. A nap fénylesben áll, a redőn gyorsan húzd fel. Kávé illat száll. Már egy perc után készen voltam, begyorsultam az utcán. Hozzád tovább, hogy végre lásd, tegnapomban messze hagytam sok hibám. Szerelem ébred veled, és jó ez a lemeg, és ha egyszer fenn vagy elész, máskor meg túl mély a repülés, csúd be a szemed, és megkapod, amit kész. Ez az út veled élvezet, szívemen átvezet, elvisz, fut a képzelet, csak melletted létezem. Víz az út, nagy a forgalom, csak a funkit hallgatom. Hív az éjjelem nappalom, így mellette vállalom. Hidd el, ezt nem adom fel, ez a nap gyönyörű, gyere élni kell. Ami jó, soha ne ereszd el, csak könnyű álom kell. Érzem, ezt nem adom fel, ami jó veled most sosem múlhat el. Fut a perc és ne ereszd el, csak érezd, hogy élni kell. Érezd át, most kezd el, a lélegzet eláll. Bár a nagy világ, utak nyílnak, falak dőlnek, ennyi jár. Mennyi új találkozás, nagy kaland az élet, hidd el, semmi más. Szerelem ébred veled, és jó ez a lemeg, és ha egyszer fenn vagy elész, máskor meg túl mély a repülés, csúd be a szemed, és megkapod, amit kész. Ez az út veled élvezet, szívemen átvezet, elvisz, fut a képzelet, csak melletted létezem. Víz az út, nagy a forgalom, csak a funkit hallgatom. Hív az éjjelem nappalom, így melletted vállalom. Hidd el, ezt nem adom fel, ez a nap gyönyörű, gyere élni kell. Ami jó, soha ne ereszd el, csak könnyű álom kell. Érzem, ezt nem adom fel, ami jó veled most sosem múlhat el. Fut a perc és ne ereszd el, csak érezd, hogy élni kell.